mozog mi ide vybuchnúť, to nie je možné, čo za diabolský na... Ja nesmiem podľahnuť. Arnold Stellon, pomôž mi! Už to dlho nevydržím. Ja... Ja sem poslali na smrť. Chceli sa ma zbaviť! Čo si o sebe myslia? Niekoho udám, áno. Budem udávať. Niekoho udám, áno. Budem udávať. Niekoho udám, áno. Budem udávať.